Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Франка зняла з галавы паркалёвую квяцістую хусцінку і, намачыўшы ў вядры палатняную шматку, абвязала галаву. «Вось мой адзіны паратунак», – сказала яна. «Калі ж галава вельмі разбаліцца і шумець пачынае, трэба вось намачыць халоднай вадой». Яна села зноў насупраць жабрачкі, якая, паклаўшы на кій рукі, уважліва сачыла за ёю, і так моцна задумалася, што на нейкі час яе пакінула звычайная балбатлівасць. Пасля паволі сваім сіпатым голасам Марцэля пачала: «Глядзіце ж, людзі добрыя, які ж ён суровы зрабіўся! А ўсё ж, мая мілая, ты шчаслівая! Шчаслівая, што такога чалавека маеш! Хто гэта чуў, каб столькі жонцы дараваць? Ды яшчэ чужое дзіця як сваё гадаваць, ды яшчэ адработаць цябе, запрашаць, як тую пані да стала, не жартачкі, мілая, які ж ён добры!» «Вядома, добры», – трымаючыся аберыч за галаву кінула Франка. «Ну вось за гэту яго дабрату я і прыдалася яму ў няволю». Марцэля, ківаючы галавой, глядзела ў зямлю, і на яе стары і брыдкі твар лёг тень змрочнай задуменнасці. Праз хвіліну, нібы звяртаючыся да зямлі, у якую яна ўтаропіла свой позірк, старая Марцэля сіпатым голасам загаварыла, заенчыла і загаласіла: «Ой, доля ж мая, доля! А чаму ж ты ў мае маладыя гады не паслала мне такога чалавека, такога збавіцеля? А чаму ты пакінула мяне на свеце адну, як тую былінку ў полі? А я ж ведала б, ой, ведала, як такога чалавека і такога збавіцеля шанаваць. Не давялось мне гараваць з дзецьмі-сіротамі, не давялося б мне на старасці год гэткую бяду і крыўду цярпець». Ківалася яе галава, абкручаная лахманамі, а з грудзей яе рваўся ні то плач, ні то галашэння, і нарэшце плялася дрыготка, хрыплівая жаласная песня: «Павей, павей, павей вецер з зялёнага гаю, павярніся, наш паночак, з далёкага краю». «Ага!» – рэзкім высокім голасам усклікнула Франка. «Добра табе, Марцэлька, так казак, калі ты састарэла, нібы той спарахнелы грыб. А ў маладосці чалавек патрабуе весялосці, розных прыемных прыгод, свету!» Марцэля дарвала ад зямлі мутнай вільгаццю напоўненыя вочы і ўважліва паглядзела на Франку. «А колькі ж табе гадоў, мая ты даражэнькая?» 38-й пайшоў, з яўным задавальненнем адказала Франка. А Марцэля паківала галавой: «Ой-ой, а ты ж ужо не дзіця, і да саракоўкі табе недалёка. А 40 лет бабскі век, мая ж ты міленькая». «Вось хамская прымаўка, хіба ж гэта праўда? Ого, як бы яшчэ за мной хлопцы лёталі, каб я была здарова і не жыла вось тут, у гэтай яме!» Ці то позірк Марцэлі ў гэтую хвіліну спыніўся на самавары, які паблізкаваў у кутку, ці то заўважыла яна торбачку з мукой або крупой, якая вісела на сцяне. Але Марцэля, раптам паспешліва, нібы жадаючы паправіць зробленую памылку, пачала падтакваць Францы: Але пэўна, што лёталі б, а шчупленькая ты далікатная, як тая паненка, што ў гарсэце ходзіць. Ой, ай, ручкі ж твае, ручкі твае, як у дзіцяці маленькія, а вочкі. І раптам з двара козлюкоў пачуліся галасы. Франка на лаве ля акна ўклінчыла і прыкрала твар да маленькай шыбы. Франка ўбачыла Ульяну, якая заганяла ў хлеў карову. Чацвёра дзяцей, якія беглі па траве, Піліпа, што з касой на плячы ўваходзіў у хату, і Данілку. Ён стаяў ля варот з нейкім юнаком. «Глянь, глянь, Марцелька!» – зашаптала ўзбуджана Франка. «Глянь, даражэнька!» «О, які прыгожы хлопец стаў Данілка!» 18-гадовы Данілка сапраўды быў прыгожы. У кароткім палапняным каптане, у высокіх ботах з касой на плячы, якая пабляскавала ў апошніх праменнях сонца, ён стаяў ля варот, вясёлы і зграбны. І твар у яго быў далікатны, як у дзяўчыны, а валасы залаціста-рудаватыя. Зморшчаныя шчокі Марцелі затрэсліся ад ціхага, хітраватага смеху. «Ат, хлопчык жа яшчэ!» Прамовіла яна. «Малады, дык і прыгожы!» «Дарма, што малады!» Глуха прамовіла Франка. «Глянь, такі тонкі, такі зграбны, ну як паніч! О, я дагэтуль не заўважала, які ён прыгожы!» Па твары Марцелі ўсё шырэй расплывалася яхідная ўсмешка. Прыцішаным голасам яна лісліва зашаптала. «Дык можа гэтаму дзіцюку перадаць, што ты аб ім казала, га? А вось узрадуецца, Господі Ісусе Христе, Пресвятая Багародзіца, вось пацеха, яму ж не снілася, каб нехта казаў, што ён такі прыгожы. А вось скажы, моя залатенькая, брыльянтавая, абавязкова скажы, а вось цікава, ці узрадуецца ён, што пра мяне скажа?» Ульяна ў гэту хвіліну выйшла за буры, і дзеці, як птушкі, падляцелі да яе. З вясёлай усмешкай Ульяна нешта казала, і, зачарпнуўшы з даёнкі малака ў кубак, па чарзе пачала прыкладваць яго да дзіцячых вуснаў. Трое гэтых малых былі яе, а чацвёрты быў Актавіян. Ульяна напаіла спярша сваіх малаком, а пасля і яго. Пасля ўсе чацвёры пабеглі за ёю ў хату. Франка хоць і глядзела ў акно, але гэтай сцэнкі на суседнім двары зусім не заўважыла. Яна была занята сваімі думкамі і доўга маўчала. Нарэшце, калі ў хаце пачало цямнець, стомлена ўзняла над галавой рукі. Яе вялікія запалыя вочы пад мокрай шматай на лбе напоўніліся чорным смуткам. «Ой, Марцелька моя міленькая!» – сумна прамовіла яна паціху. «Так мяне нешта мучыць, так мучыць. Мне так цяжка жыць на свеце. Чаму ж гэта?» – запытала жабрачка. «А чаму ж павінна быць добра?» – адказала Франка. «Ён жа хоць і добры. А далікатнасці маёй вы шанаваць не ўмее? Гаварыць так, як я люблю, не ўмее. У грубы вопратцы ходзіць і такі некі. Ай, такі некі, я і сама не ведаю, які». Яна падумала хвіліну і дадала: – «Вядома, хам, хам, і які б ён не быў добры, а ўсё ж хам, яшчэ цішэй, і такі ўжо ён цяпер некі стары, стары». Мінула пара касавіцы і жніва. Шмат чаго адбылося за гэты час у дзвюх хатах, што стаялі побач. Аднаго разу, калі касілі лужок Піліпа непадалёку ад вёскі, Павел выйшаў раніцай з хаты, кінуўшы позіркам неба, сказаў швагру, які нёс у хлеў салому: «Хутчэй звазі сена з лугу, Піліп, бо не сёння, дык заўтра Гасподь дожджык прышле, і па паветры відаць, што пашле надоўга». У прадказанні Паўла наконт змен надвор'я Піліп верыў свята, і таму ён паспешна пачаў запрагаць каня, а Данілку загадаў падрыхтаваць граблі і вілы. Ульяна засталася дома, каб калі каму-небудзь спатрэбіцца паром, самой перавесці таго праз раку. Рака цяпер была вузкая, павольная. Увесну двум мужчынам бывала цяжка ўпраўляцца з паромам, а цяпер гэта было па сілах і адной Ульяне. А калі б давялося перавозіць пару коней або цяжкі воз, дык Павел, які збіраўся сёння лавіць рыбу непадалёку ад берага, мог падскочыць і дапамагчы сястры. Калі яны так дамаўляліся з Піліпам, які скончыў запрагаць каня, за спіны Паўла выскачыла раптам Франка і сказала, што яна таксама паедзе на луг зграбаць сена. Дома яна ўжо ўсё зрабіла, ежу на цэлы дзень згатавала, карову падаіла і хоча дапамагчы Піліпу згрэбці сена. На Францы была белая, як снег, сарочка, блакітная паркалёвая спадніца і ружовы фартух. І чорныя валасы, выбіваючыся з-пад квяцістай хусткі, ападалі на яе лоб і плечы. І была яна сёння нейкая ажыўленая, пабліскувала вясёлымі вачыма, белымі зубамі. Піліп сустрэў яе прапанову іранічным смехам: «Ад гэтай тваёй работы хіба толькі чорту будзе пацеха». Але Данілка запярэчыў: «А хай едзе, у траіх яно лягчэй і хутчэй будзе». «Хай едзе, пакажаце ёй, як грэбці, дык і патрапіць, а ўсё ж хоць крыху дапаможа», – падтрымаў Павел. Франка села з Піліпам на воз і паехала, а Данілка пайшоў пехатой карацейшай дарогай, але як толькі воз крыху ад'ехаў, Франка саскочыла на зямлю і пабегла да Данілкі. «Гэй!» – крыкнула яна Піліпу. «А мы той дарогай хутчэй дойдзем, як ты даедзеш!» Вернувшыся з лугу, Піліп са здзіўленнем расказваў жонцы, што гэта вар'ятка Франка даволі няблага зграбала сена і сапраўды дапамагла ім у рабоце. «Каб не была хультайка, дык усё патрапіла прабіць», – заключыў Піліп. «О, яна як захоча ўсё здолее, такая спрытная», – заўважыў Данілка, запіхваючы ў рот кавалак хлеба і пазіраючы праз акно на Франку, якая завіхалася на сваім двары. А вочы ў Данілкі, як у ката, зелена пабліскувалі. З гэтага дня Франка часта дапамагала казлюкам. У жніво яна з серпом хадзіла ў полі і хоць не ўмела так нястомна і добра жаць, як Ульяна, бо ў яе не хапала сіл і спрыт, а ўсё ж дапамагала ім добра. Піліп у гэты час араў, або пры пароме і пры доме заставаўся, а Данілка з двума кабетамі жаў, вазіў снапы ў гумно, і Франка таксама часта разам з ім узлазіла на воз і ехала дадому, а пасля яны вярталіся і прымаліся за работу. І хоць жалілася яна на гарачыню і боль у паясніцы, а была вясёлая, жвавая, гаваркая і як ніколі дасюля хвочая да працы. До Ульяны яна падлізвалася, называла яе залаценькай, брыльянтавай, дзяцей яе насіла на руках і выцалоўвала, а да Данілкі ляпілася, як муха да мёду. Але на гэта доўга ніхто не звяртаў увагі. Ну, калі яна дурэе з хлопцам, а ў нядзелю на некалькі гадзін з ім некуды знікае, нічога дзіўнага. Хоць адумалася. Да работы ахвоту адчула, і людзям не бытая саўвочы кідацца перастала. А ўсе ж глупствы з галавы адразу не выкінеш. Не маладая ўжо, часам дурэе, як тое дзіця. І Данілка таксама яшчэ дзіця. Вось яны адно аднаму і падыходзяць. Добра ўжо і тое, што яна адумалася, працуе, людзям дапамагае і ветлівая. Жыць у такім блізкім суседстве з ведзьмай зусім не жартачкі. Хай ужо будзе крыху вар'ятка, абы не была ведзьма. Ульяна таксама добразычліва абыходзілася з братавай, усё часцей туліла да сябе Актавіяна і старалася аддзячыць Францы за дапамогу ў полі рознымі паслугамі ў гаспадарцы. То хлеб ёй за месяц спячэ, то бялізну ў рацэ пранікам выб'е, то, ідучы па ваду, адно вядро прынясе сабе, а другое Францы. Працягу трох доўгіх месяцаў людзі гэтае сумленнае жыццё, якіх праходзіла ў цяжкай працы, нічога падазронага не заўважалі. Нішто агіднае не зацямняла ім яркага свету сонцу, у якім яны купаліся цэлымі днямі. Ніводная кропля гразі не абцяжарвала іх сумлення, калі яны засыналі стомленыя і спалі моцна ўсю ноч. Увесь гэты час выязджаў далёка на лоўлю рыбы і, вяртаючыся дамоў, заставаў Франку за работай, прыбраную белую сарочку, ружовы фартух, і хоць часта яна адказвала яму злосна, а часам адпіхвала яго з яўнай агідай, Павел прыпісваў гэта рэшткам д'ябальскіх спакус, якіх малітва і павучанні яшчэ не адолелі. Хай ужо будзе такая. Такая, як ёсць, абы жыла сумленна, думаў Павел, і браў на рукі Актавіяна і даваў яму прывезеныя з мястэчка абаранкі. Ён усё болей любіў песці ў хлопчыка. Забаўляючыся з ім, ён не звяртаў увагі на злоснае збурчанне Франкі, тым больш, што неўзабаве настрой яе паляпшаўся, і яна зноў размаўляла з ім прыязна. Хата поўнілася яе гаворкай і смехам, які Павел асабліва любіў. І на працягу гэтых доўгіх трох месяцаў нішто не абцяжарвала яго шырока дыхаючых грудзей і не перашкаджала спакойна і моцна спаць уначы. Раптам у канцы аднаго жнівеньскага дня ў хаце казлюкоў закіпела, як у гаршку. Узняўся там пякельны крык дарослых і плач дзяцей. Піліп біў брата. Было гэта ўвечары. Невядома дзе і адкуль Піліп даведаўся аб тым, за што цяпер біў брата, але даведаўся так нечакана і агідна, што тая агіднасць уразіла яго да глыбіні душы, нават гэтага дужага і простага чалавека. Дагэтуль ён ніколі не крыўдзіў свайго малодшага брата, але зараз нібы звар'яцеў, такі гнеўны быў у яго выраз твару. Так моцна ён біў брата, адной рукой трымаючы яго за каўнер. «Садом і Гамора!» – крычаў ён, б'ючы яго. «За цябе пярун, Божы, спаліць нашу хату! Гэта ж ён табе за роднага дзядзьку быў, на руках цябе насіў, розуму вучыў, а ты яму так аддзячыў, а ты з яго жонкай! За плуг, за цапы, за работу бярыся, а не з лайдачкай цягацца! Кару Божую на нас і на дзяцей нашых хочаш наклікаць! Прэч з хаты, чуеш?» каб тваёй нагі тут не было, чуеш? Ідзі бадзяся па свеце ў парадкпінай майся, а тут каб следу твайго не было. Прападай ты пропадам з маёй хаты, прэч, прэч! Піліп крычаў, біў брата, піхаў яго да дзвярэй. Ульяна галасіла і ламала рукі, дзеці плакалі. Данілка нарэшце ля самага парога вырваўся з братавых рук, і чырвоны, як півоні, ў раздзёртым на плячах каптані, бліскуючы вачыма, дзёрзка закрычаў: «Ты не маеш права выганяць мяне з хаты! Яна такая ж твая, як і мая, адных мы бацькоў дзеці!» «А хто табе бацькам быў?» – кінуўся зноў да яго і схліпнуў Піліп. «Я табе бацькам быў, калі ты на маіх руках сіратой застаўся. Хіба для таго я цябе гадаваў, карміў, дабру розуму навучаў, каб ты Садом і Гамору рабіў? Я цябе навучу! Я табе зараз пакажу, як!» І разам з градам абразлівых слоў на галаву і спіну Данілкі зноў пасыпаліся удары. Браты, як звар'яцелы, тузаліся ля дзвярэй. Ульяна, заліваючыся слязьмі, крычала, ламала рукі, спрабавала іх разняць. Дзеці раўлі, што было сілы, а ў запечку нават кудахталі куры. І нават сабака, курта, працягла завыў пад лавай, а буры кот спалохана мяўка, укідаўся па хаце, не ведаючы, куды ўцячы. І якраз у гэту хвіліну увайшоў у хату Павел, які вяртаўся з ракі, пачуўшы крык і плач у хаце казлюкоў, устрывожаны і здзіўлены, заспяшаўся ён туды. Убачыўшы ў дзвярах Паўла, Ульяна ці то жалем над няшчасцем брата пранятая, ці то баячыся страціць яго прыязнасць, заходзячыся ад плачу, упала яму ў ногі. Данілка вырваўся з рук Піліпа, выбег з хаты, а Піліп з ускалмачанымі валасамі, з п'яным бляскам у вачах, звярнуўся да Паўла з тымі самымі грубымі, агіднымі словамі, якімі лаяў хлопца за яго злачынства. Расказ гэты заняў не больш 3 хвілін, і калі Ульяна, стоячы на каленях, закрычала: «Маўчы, Піліп! Што ты робіш, маўчы!» Піліп ужо ўсё сказаў, і Павел выйшаў з хаты. Павел пайшоў да сябе не праз двор, а пераступіў праз нізкі паркан у агарод і пакрочыў проста па градах. Ён быў бледны, як палатно. Вочы яго кідалі маланкі. Гнеў і рэўнасць расхадзіліся ў яго мазгу, ў нервах і ў тым кавалачку цела, які б'ецца ў чалавека ў грудзях і завецца сэрцам. Хістаючыся, як п'яны, ён прайшоў праз сенцы і з грукатам расчыніў дзверы. Ля печы ў цёмнай глыбіні, якой свяцілася распаленае вуголле, стаяла Франка. Яна скурчылася, змізарнела і моцна прыціскала да грудзей рукі, а твар яе, асветлены ў змроку хаты агнём, свяціўся крывавай чырванню. Яна добра ведала, што адбылося ў хаце казлюкоў. Яна бачыла праз акно, як зайшоў туды Павел, і калі і як адтуль выйшаў. Ёй было страшна, а яшчэ болей сорамна. Той сорам, які яна перажыла, калі пасля 3-гадовых блуканняў вярнулася да Паўла, быў нічым у параўнанні з цяжкім і пякучым сорамам, які адчувала яна цяпер. Таму яна так скурчылася, змізарнела, таму і твар яе палаў, як жар у печы, і як толькі Павел пераступіў парог, Франка прыцягнула да яго рукі і ўсклікнула: «Не вер! Не вер ты ім, Паўлючок! Не вер, гэта няпраўда, гэта знарок яны!» Упершыню ў сваім жыцці Франка хлусіла. І не ад страху, а ад сораму. Яна аддала б зараз палову жыцця, каб толькі ён паверыў яе хлусні. Але Павел падышоў да яе, не гаворачы ні слова, жалезнымі пальцамі сціснуў яе плячо. Франка прарэзліва ўскрыкнула і прыгнулася да зямлі, под ударами яго кулака. Яна ўскрыкнула яшчэ некалькі разоў, аж раптам адчула, што плячо яе вызвалілася з жалезнага абруча і што Павла ў хаце няма. Павел выйшаў тым самым шырокім крокам, якім увайшоў, хістаючыся з кроплямі поту на лбе, абышоўшы хату, ён прыпаў тварам да сцяны і зарыдаў. Выбух гневу і рэўнасці, які там у змрочнай хаце прымусіў яго здзейнічаць кулакамі, цяпер апаў, растаў вялікім, разрываючым грудзі болю, у жалю да сябе, да Франкі, і ў крыўдзе за тую чалавечую святую справу выратавання, якая двойчы азарыла яго душу нябесным святлом, і двойчы скончылася нічым. Заламаўшы рукі і прыпаўшы тварам да шурпатай сцяны, Павел, захлынаючыся ад плачу, мармытаў: «Не, няма ўжо, відаць, для яе ратунка і збавення, няма ўжо для мяне шчаслівай долі на свеце. Што ж мне рабіць? Боже мой усімагутны, Боже мой літасцівы, што мне рабіць цяпер?» Праз гадзіну ён ужо плыў на сваім чоўні, які мільгаў маленькай чорнай кропкай на сталёвай паверхні Нёмана, пад небам, на якім запальваліся залатыя зоркі. За чоўнам бегла серэбраная сцяжынка і журчала сваю адвечную манатонную песню. Усю гэту ноч Павел правёў на рацэ, а можа, на якім самотным узбярэжжы пад старой вярбой або дрыжачай асінай. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.